جیسے یہ سلام پھرے گا میں اب مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا, اور کسی کو ٹینشن ہوگا کہ وہ پکوڑے لے کر آیا ہوگا تو میں آگے نہیں جاؤں گا بھائی, مجھے تو پیچھے ہی جانا ہے پکوڑے لینے کے لیے. وہ میرا دوست آیا ہوگا سموسے لے کر, جناب ابھی مجھے باہر جا کے شربت بنانا ہے, ابھی مجھے یہ کھجوریں جمع کرنی ہے, ابھی مجھے فروٹ کاٹنا ہے. بعض کی نمازوں میں یہ بھی خیالات ہوں گے. تو اب ہوتا ہے کہ یہ وہی بات جو آپ کو عرض کی جاتی ہے کہ کوئی آیا پا کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے قلع نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. تو اب اللہ نے کرم کیا اور ماشاءاللہ آج تو ہمارے 10 دن والے بھی اعتکاف والے پہنچ گئے. 10 دن والے ہیں, کوئی آگے آئے ہیں ابھی؟ اچھا اللہ اکبر. دیکھو بھائی, ایک ماہ والو آپ کی جگہ خطرے میں آ گئی ہے. اور یہاں پر ایک ماہ 10 دن والے, ہاں دیکھو بھائی آ گئے تازہ دم دستار. سب کے سب جو 10 دن والے ہاتھ اٹھائے ماشاءاللہ. تو یہ ایک ماہ والوں کے لیے تھوڑی وہ تو توجہ طلب ہے کہ بھائی آ گئے ہمارے تازہ دم دستار. سب ہلا دیا ہے, سب ہلا دیا ہے. ہاں تو یہ ہے نا کہ ابھی وہ باہر ایک ماہ والے خودو خانے پہ ہوں گے کہ یار ابھی تو 10 منٹ ہے یار, ذرا میں آتا ہوں وضو کر کے, ابھی میں 5 منٹ آتا ہوں. تو اب خیر انشاءاللہ اس پر بھی آپ سے صبح فجر کے بعد ہم عرض کریں گے کچھ کہ بہت ہی تحمل کے ساتھ کس طرح وقت گزارنا ہے. لیکن بہرحال مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں تو عبادت کی جاتی ہے, لیکن ظاہر ہے عبادت کے اپنے ایک تقاضے ہوتے ہیں, ایک اس کے اپنا ایک انداز ہوتا ہے, ایک اپنے ایک معمولات ہوتے ہیں. نماز پڑھی جائے تو نماز یوں پڑھو گویا تم رب کو دیکھتے ہو, اگر تم رب کو نہیں دیکھتے تو رب تو تمہیں دیکھتا ہے. تو ایسی نماز ہو ہماری, ایسی تلاوت ہو, ایسا ذکر و اذکار ہو. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں, عبادت کے معاملے میں, عبادت کے معاملے میں ہم احتیاط کریں. یہ ابھی لائیو نہیں ہوا, میں آپ کو چند باتیں اس میں ضرور عرض کروں گا کہ چونکہ یہاں تقسیم ہے, حلقوں کی تقسیم ہے, اور اسی تقسیم کے تحت آپ کو رہنا ہے. حلقہ نمبر 1 سے 40 یہ مسجد میں رکیں گے, ان کا سامان بھی یہیں رہے گا, یہ نوٹ کر لیجئے گا. خاص کر 10 دن والے میں انشاءاللہ مغرب کے بعد بھی اعلان کروں گا. 1 سے 40 مسجد میں ہے, 41 سے 100 41 سے 100 تک کے جو حلقے ہیں یہ اوپر پہلی منزل میں ہیں. 41 سے 100 تک کے جو حلقے ہیں یہ اوپر پہلی منزل پر ہیں, اور 101 سے 100 جو بقیہ نیچے ہیں بیسمنٹ میں, تو وہاں پورا انتظام کیا ہوا ہے آپ کے سامان رکھنے کا, آپ کے لیے پنکھوں کا, نیچے اے سی کا بھی جو بھی بہرحال اہتمام ہے وہ سب کچھ کیا ہوا ہے. 1 سے 40 یہ حلقے مسجد میں ہیں, 41 سے 100 یہ اوپر پہلی منزل پر ہیں, اور 100 سے جتنے بھی نیچے حلقے بنے وہ سب نیچے تہخانے میں ہیں. تو اپنا سامان بھی آپ نے وہیں رکھنا ہے, اور جو بھی معاملات ہوں گے انشاءاللہ مزید تفصیل بتائیں گے. تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ خاص کر جو بھی عبادت کے جو معاملات ہیں, اوراد و وظائف کے, ذکر و اذکار کے, وہ ہم کریں. ایک وظیفہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے جو متعلقین ہیں, جو امیر علیہ سنت سے مرید ہوتے ہیں, جو امیر علیہ سنت سے طالب ہوتے ہیں, جن کو اوراد و وظائف جو امیر علیہ سنت کی طرف سے ہیں وہ پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے, اس میں ایک وظیفہ ہے گنج بخش قادریہ. کیا ہے؟ تو فجر میں جو پڑھا جاتا ہے 100 مرتبہ یا عزیز یا اللہ, کیا پڑھتے ہیں سب مل کر کے, کیا کہیں گے؟ یا عزیز یا اللہ, یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کی فضائل ہیں, کتابوں میں علماء نے لکھے ہیں. ایک فضیلت یہ بھی پڑھی تھی کہ جو صبح یہ 100 مرتبہ پڑھے تو دن بھر میں جو اس کے جائز کام ہو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے. پھر ظہر کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے یا کریم یا اللہ, کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ یا کریم یا اللہ، یہ 100 مرتبہ ظہر کے بعد پڑھنا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے یا جبار یا اللہ، یا جبار یا اللہ، سب مل کر کہیں یا جبار یا اللہ، یہ بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور عصر مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے یا ستار یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا ستار یا اللہ، اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے یا غفار یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا غفار یا اللہ۔ تو یہ اوراد و وظائف یہ بزرگوں سے جو ملتے ہیں تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، ایک اپنی اس کی برکت ہوتی ہے، اور وہ بہت خوش نصیب مرید ہوتا ہے، طالب ہوتا ہے کہ جو اپنے مرشد کی طرف سے ملے گئے اوراد و وظائف یہ پڑھنے کی پابندی کرتا ہے۔ بعض اوقات جو اسلام بھائی اس بات کا جو شکوا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے پیر صاحب کی برکتیں چاہیے اور نہیں مل رہی ہیں، تو یہ دیکھیں کہ کیا ان کا اس طرح کے معاملات میں حصہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ یہ عمل کریں تو دیکھیں کہ اس کی برکتیں جو ہیں وہ آپ کو بے شمار ملیں گی، اور وہی بات ہے کہ اعتقاد جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رسالة زیاد درود السلام، پیج نمبر 9، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیٹھ کر کیے جاتے ہیں، کچھ کھڑے ہو کر، جیسے ہم بیٹھ کر کھاتے پیتے ہیں، لیکن صلاۃ السلام کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ پیارے باپا جان، کیا امامہ بیٹھ کر باندھ سکتے ہیں؟ اللہ اللہ، امامہ شریف جو ہے نا یہ کھڑے ہو کر باندھنا چاہیے کہ منقول ہے جس نے بیٹھ کر امامہ باندھا، یا کھڑے ہو کر پاجامہ یا شلوار پہنی تو اللہ عز و جل اسے ایسے مرض میں مبتلا فرمائے گا جس کی دوا نہیں۔ پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کیجئے، یہ مدنی پھول مکتبۃ المدینہ کے سالے 163 مدنی پھول پیج نمبر 21 پر ہے، اور اس طرح کے بہت سارے مدنی پھول 163 مدنی پھول کا رسالہ لے لیجئے، اس میں اس طرح کے کئی مدنی پھول آپ کو ملیں گے، معلومات انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ 163 کا ایک رسالہ ہے، ایک ہے 101، تو یوں آپ کے پاس 264 مدنی پھول ہو جائیں گے. 264 مختصر مختصر رسالے ہیں, بڑے معلوماتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, مدنی نامات میں آپ نے دعا میں خشوع و خضوع کا فرمایا ہے, بعض اوقات طویل دعا میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے, خشوع و خضوع کس طرح برقرار رکھا جائے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. اول تو دعا مانگتے وقت نیت ہونی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ اب یہ کہ لاپرواہی کے ساتھ یوں کرتے ہیں, یوں ناخنوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں, کوئی یوں کر لیتے ہیں کوئی یوں کر لیتے ہیں, تو اس طرح تو دعا کرتے وقت یہ ذہن میں ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے دعا کرنے کا, تو یوں نیت کرے کہ میں اللہ اور رسول کا حکم مان کر دعا کر رہا ہوں. اور اگر یہ یاد ہے آیت تو یہ آیت ذہن میں دہرائے, ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. تو اگر آیت یاد نہیں ہے تو یوں کہ مطلب ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا, میں اس لیے دعا کر رہا ہوں, تو اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں, اللہ کا حکم مان رہا ہوں, تو اس میں یہ آ گئی یہ آیت انڈائریکٹ, مطلب کہ اس میں بھی ادعونی یعنی مجھ سے دعا کرو, تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو انشاءاللہ یہ نیتیں کریں گے نا. اچھا پھر یہ کہ یہ ذہن میں ہو کہ دعا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, تو شیطان تو ظاہر عبادت میں دل تو نہیں لگنے دیتا, تو آدمی کوشش کرے شیطان کو نفس کو بھگائے کہ نہیں نہیں میں تو یہ عبادت کروں گا اللہ سے مانگوں گا دعا. تو یہ کہ ظاہری طور پر بھلے ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ملا, لیکن یہ دعا عبادت اس کا ثواب ملے گا, اور آخرت میں جب بندہ ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی, تو تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. تو یوں مطلب دعا کے لیے ذہن بھرائے. پھر اب خشوع اور خضوع نہیں آ رہا تو یہ ذہن میں لائے کہ جسے ہم اگر دنیاوی کسی سے مفاد ہو, کوئی یعنی کہ اپنا نوکری ہے تو سیٹھ سے مفاد ہو, یا افسر سے کوئی کام پڑے, یا پولیس کے کوئی افسر سے ایس ایچ او سے فلاں سے میجر سے کرنل سے کام پڑے یا منسٹر سے, تو اس کے سامنے کس طرح آدمی اپنی اپیل یا درخواست یا اپلیکیشن پیش کرتا ہے نا, بالکل ذہن بنا کر اور ذہن دماغ حاضر کر کے بڑی لجاجت سے سر سر کر کے یوں اسے خوش آمد کر کے پیش کرتا اس کو, نہ کہ یوں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے. تو جب یہ دنیاوی افسر کے سامنے بالکل بندہ وہ محتاط ہو کر پیش کرتا ہے, تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں جب حاضر ہو دعا مانگے تو اس کو کتنا محتاط ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں, سب سے بڑا وہی ہے, اور جس کو بڑائی ملی اسی کے در سے ملی. تو یوں انشاءاللہ ذہن بنائیں گے اور کوشش کریں, خشوع نہیں آتا تو خشوع لائیں, زبردستی بھی لا سکتے ہیں, یعنی کہ مطلب اپنا منہ رونے ایسا کر رہے ہیں گڑ گڑانے, جیسے افسر کے پاس بھی گڑ گڑاتے تو بنانا ہی پڑتا ہے نا, تو وہاں گڑ گڑانے کی کوئی فضیلت میں بیان نہیں کر رہا, میں ایک مثال دے رہا ہوں. کبھی گڑ گڑانا وہ جھوٹا بھی ہوتا ہوگا, دھوکہ دینا بھی ہوتا ہوگا, اور غلط کام بھی کروانا ہوتا ہے لوگوں کو بارہا ان لوگوں سے, لیکن اللہ تعالیٰ سے تو کوئی غلط کام کروانے کا تصور ہی نہیں, ہم اللہ تعالیٰ تو وہی کرے گا جو درست ہوگا, یقیناً وہ غلط کرتا ہی نہیں ہے, نہ وہ بھول کرتا ہے نہ وہ ظلم کرتا ہے, کئی چیزوں سے وہ پاک ہے. تو زبردستی گڑ گڑا نے جیسا منہ بنائے اعضاء میں وہ نہیں ہو, عاجزی پیدا کرے, رونا آئے تو بے شک روئے, نہیں آتا تو رونے ایسا منہ بنا لے. تو دعا میں کوشش کر کے رونا گڑ گڑانا، رونے ایسا منہ بنانا، یہ سب ثواب کے کام ہیں. اگر کوئی اس طرح کرتا بھی ہو تو اس پر یہ تنقید کرنا تو گنجائش ہی نہیں ہے نا کہ یہ غلط روتا ہے. مطلب ہے کہ زبردستی رونا بھی تو ثواب ہے نا. تو حدیثیں اس کی موجود ہیں، کئی روایتیں. یہ فیضان رمضان جو نئی آئی ہے اس میں الوداع کا پورا ایک باب ہے، اس میں اس طرح کے دلائل پیش کیے گئے کہ وہ بندہ رونے کی کوشش کرے. اللہ کی بارگاہ میں نہیں روئے گا تو کہاں روئے گا؟ البتہ دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ روئے. دوسروں کو دکھانے کے لیے ریا کے لیے روئے گا تو گناہگار ہوگا. اب کس کی نیت کیا ہمیں تو نہیں پتا، تو جو رو رہا ہے تو ہم اس پر ریا کا الزام نہیں لگائیں گے. بزرگوں کا تو قول ہے کہ اگر کسی کو روتا دیکھو تو تم بھی رونے لگو. یہ نہیں کہ اس کے اوپر کہ کیوں رو رہا ہے اور دکھا رہا ہے اور لوگوں کو اپنا گرویدا کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، اسی میں ہم رہ جائیں گے. ہم اپنا کریں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، تو انشاءاللہ اس طرح کوشش کریں گے تو دعا میں خشوع پیدا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پاپا جان، رمضان کے مہینے میں 10 دن اشرہ رحمت، 10 دن اشرہ مغفرت اور 10 دن جہنم سے آزادی، کیا یہ اصطلاح دور رسالت سے ہے یا اس کی اصطلاح علماء دین نے تقسیم فرمائی؟ اس پر مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. یہ تو حدیث پاک میں کہ پہلا اشرہ جو ہے یہ رحمت کا ہے اور بیچ کا اشرہ جو ہے یہ مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے، حدیث پاک میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میرا نام محمد فارم زاتاری ہے، میرا اور کلی زیارت کر رہا ہوں. پیارے امیر علی سنت، آپ کا مدنی مقابلہ بہت اچھا ہے، اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پیارے مدنی منع اور مدنی منیا روزے دار کے سامنے کوئی چیز کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی منع، مدنی منیا، ان کو کلی اختیارات ہیں، ان پر کوئی اس طرح کا قلم نہیں ہے. یہ کھا پی سکتے ہیں، امی ابو روزہ رکھے تو ان کو کھا پی سکتے ہیں. ہاں اگر امی منع کرے، ابو منع کرے کہ نہیں ہمارے سامنے نہیں کھاؤ، ہمارا جی للچاتا ہے، تو پھر امی ابو کی مان لیں اور چپ کے کھا لیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ 4 مئی 2017 کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں درود و سلام کے فضائل کے حوالے سے جو بیان ہوا، اس میں دیدار مصطفیٰ کے تو وظائف بھی بتائے گئے. اب اگر کوئی اسلامی بھائی یہ وظائف کرے اس کے باوجود اس کو دیدار نہیں ہو رہا، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ آیا یہ جتنا درود پاک اس میں لکھا گیا ہے اتنا ہی پڑھنا ہے، یا مزید اس میں کچھ ہے، یا کیا کیا اور اسباب ہو سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ سعادت نہیں مل پا رہی؟ کن فیکٹرز کے اوپر جو ہے غور و خوض کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرمائے. جزاک اللہ خیرا. درود پاک جو پڑھے جاتے ہیں، اعلی حضرت نے بڑا پیارا اس میں مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ اس میں یہ دل میں تصور، دل میں بات لائے بھی نہیں، اس بات کا تصور بھی نہ کرے کہ میں پڑھوں گا تو زیارت ہوگی. پڑھے پھر آگے ان کا کرم. تو اصل بات تو ان کے کرم پر موقوف ہے، ورنہ حقیقت تو یہ کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے. وہ یہ کہ اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھے، بس ان کے کرم پر نظر رکھے، وہ چاہیں گے تو ضرور اپنے جلووں سے مشرف فرمائیں گے، ورنہ یہ کہ وہ سنیں یا نہ سنیں ان کے بہر حال خوشی، درد دل ہم تو کہے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ایک مجھے بہت بڑا مالدار آدمی ملا تھا, بہت بڑا مالدار تھا, اس نے عجیب بات کہی تھی, انہیں ہلا دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ یہ بولتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگ بلاتے ہیں, جیسے تشریف لائیے, آئیے آئیے ہمارے گھر آئیے, ہے نا. تو میں تو کبھی نہیں بلاتا, میرا گھر اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کروں کہ میرے یہاں تشریف لائیے. میں حیرت زدہ رہ گیا. داڑھی والے تھے لیکن بہت بڑے, بہت بڑی پارٹی تھی, اربوں پتی لگ رہے تھے مجھے. ان کی کانیں تھی, اب پتہ نہیں زندہ ہوں گی نہیں, بہت پرانی بات ہے, سفید رشتے. تو مجھے ان کی بات بہت سمجھ میں آئی کہ واقعی ہمارا گھر اس قابل ہی کا ہے کہ ہم بلائیں. وہ تشریف لائے یہ ان کا کرم تھا, یہ گھر تھا کہاں ان کے آنے کے قابل. دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا, دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا, لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا, لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل لائیو پر جو ہمارے فیس بک پیج پر براہ راست دیکھا جا رہا ہے میرے سنت کا یہ مدنی مذاکرہ, اس پر سوال آیا ہے کہ وضو میں وسوسے آتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے. وضو میں وسوسے آئے تو وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں. ہاں یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد وسوسے آئیں کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں, تو وضو ہے. جب تک ایسا یقین نہ ہو وضو ٹوٹنے کا جس پر بندہ قسم کھا سکے, جیسے پیشاب کرنے گیا, پیشاب کر کے آیا ہے اور پتہ کہ پیشاب کر کے آیا تو اب قسم کھا سکتا ہے کہ میرا وضو نہیں ہے. اور ویسے بہت دیر ہو گئی ہے, زہر کا میرا وضو ہے, مغرب کا ٹائم ہونے لگا ہے, پتہ نہیں ٹوٹ گیا ہوگا تو ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو وضو ہے. زحمات سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کنفرمیشن نہ ہو, یقینی معلومات نہ ہو اپنے وضو کے تعلق سے. تو ولحان نامی شیطان وضو کے بارے میں مختلف وسوسے دلاتا ہے. مثلا دوران وضو شک ڈالتا ہے کہ فلاں عضو دھلنے سے رہ گیا, فلاں عضو تین کے بجائے دو بار دھلا ہے. اسی طرح با وضو شخص کو بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا, وضو کیے ہوئے اتنا اتنا وقت گزر چکا ہے, اب وضو کہاں رہا ہوگا وغیرہ وغیرہ. ایسی صورت میں شیطان کے وسوسے کی طرف بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے. وضو میں وسوسے ڈالنے والے شیطان کے بارے میں شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, وضو کے لیے ایک شیطان ہے جس کا نام ولحان ہے, لہذا تم پانی کے وسوسوں سے بچو. کیا میوزک کے ساتھ نعتیں سن سکتے ہیں؟ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. داڑھی رکھنے کی وجہ سے گھر والے بہت تنگ کرتے ہیں, گھر سے نکال دینے کی دھمکیاں دیتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ صبر. زبان نہ چلائیں, روئیں, آنکھیں چلائیں, اور روئیں گے تو پگھل جائیں گے. آپ جوابی کاروائی کریں گے تو زیادہ ان کو غصہ آئے گا. خدا نہ خواستہ کوئی بعید نہیں ہے کہ سنت کی توہین کریں, کفریات پکیں. ایسے گھرانے ہوتے ہیں ان کا ذہن بالکل نہیں ہوتا, تو اس لیے صبر کریں اور اس بات میں ان کا حکم نہ مانیں. تو داڑھی رکھنا یہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہے اور واجب ہے. داڑھی منڈانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور جو کہتے ہیں کہ داڑھی مت رکھو, یہ بھی وہ گناہگار ہو رہے ہیں. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو ولید بن مغیرہ جیسے سخت کافر کے بارے میں وعیدیں آئی ہیں. وہ اس کی مطلب ہے کہ صفت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے, وہ مناع للخیر یعنی بھلائی سے بڑا روکنے والا. تو یہ ولید بن مغیرہ کی صفت ہے. تو جو بھلائی سے روکتا ہے وہ اس آیت کے تحت آ جاتا ہے کہ بھلائی سے روکتا ہے. یہاں تک کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نفل روزے سے بھی روکتا ہے بغیر کسی وجہ کے تو وہ بھی اس میں داخل ہے, مناع للخیر یعنی بھلائی سے روکنے والے میں. جبکہ کوئی وجہ تو روزے سے تو روکنے کی وجہ ہے, نفل روزے سے وہ روکنے کی کہ اس کی نوکری ہے اور سیٹ آپ سے پورا کام چاہتا ہے تو بولے گا کہ ظاہر کہ یا تو روزہ رکھو یا نوکری کرو, کام نہیں ہو رہا نفل روزے سے. تو نفل روزہ پھر رکھنا یہ کہ ترک کرنا ہوگا. تو اسی طرح استاد ہے, دینی تعلیم آپ لے رہے ہیں اور آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ اپنے پڑھائی نہیں کر پاتے, جو دینی تعلیم ہے وہ نہیں کر پا رہے. تو اب استاد آپ کو منع کر سکتا ہے کہ روزہ مت رکھو پڑھو. اسی طرح واقعی کمزور ہے اور ماں باپ شفقت کی وجہ سے کہہ رہے کہ بیٹا نفل روزے نہ رکھو, تم دیکھو کمزور ہو جاتے ہو. تو اس طرح کی ضرورتیں ہوں تو منع کرنا یہ جائز ہے, گناہ نہیں ہے. اور امام ہے یہ داڑھی میں تو اسی کو وجہ ہے نہیں کہ داڑھی تو ہے واجب, اس کو تو رکھنا ضروری ہے, نہ رکھے تو گناہ گار ہے, تو اس کو منع نہیں کر سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چھوٹی چھوٹی رکھو فیشن کی رکھو, بلکہ ایک مٹھی پوری نیچے سے گلے کی طرف دبا کر یوں کر کے تو پھر وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے یوں کر کے. تو یہ داڑھی جو ایک مٹھی سے نیچے نکلے اس کو کاٹ سکتے ہیں, بلکہ سنت ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ ہو اس کو کاٹا جائے, ایک قول ہے یہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حافظہ جو ہوتی ہیں اسلامی بہنیں کہ انہیں بھی تراویح میں پورا قرآن ختم کرنا ضروری ہے؟ ہر ایک پر سنت موقع تو نہیں ہے قرآن کریم ختم کرنا, نہ حافظہ پر. پڑھے تو اچھا ہے, اگر حافظہ ہے پڑھ سکتی تراویح تو مدینہ مدینہ بہت ثواب کا کام ہے, مگر جماعت سے نہیں اپنی الگ اکیلی پڑے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شادی کے لیے استخارہ کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امامہ شریف تھوڑا ٹائٹ اور خوبصورت باندھنے کے اس میں جماعت کا چھوٹ جانا یہ کیسا؟ جماعت چھوٹ رہی ہو تو امامہ بھی نہ باندھے, بلکہ جماعت میں شریک ہو جائے, ٹائٹ تو بعد میں باری آئے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. اگر کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں اور اونگ آ جائے تو کیا اسے وضو ٹوٹ جائے گا؟ اور نماز میں سجدے میں یا قیام میں آنکھ لگ جائے تو کیا وضو اور نماز ٹوٹ جائے گی؟ نماز کے افعال جو ادا کرتے ہیں نا، اس میں جیسے رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، اگر نماز نیند آ گئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ رکن جو نیند میں ادا کیا وہ دہرانا ہوگا. البتہ عورت جو بیٹھتی ہے دونوں طرف پاؤں نکال دیتی ہے، اس کو تورک بولتے ہیں. تورک کی کیفیت عورت تو کر بیٹھتی ہے اس طرح، اس کے بیٹھنے کا طریقہ. اگر مرد بھی اگر اس طرح بیٹھا ہے اور اس کو گہری نیند آ جاتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹے گا. ہاں، اگر وہ سنت کے انداز پر سجدہ کیا ہے، نماز کے ارکان ادا کیے ہیں، تب تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ورنہ بعض کیفیات ایسی ہیں انسان کی تو اس میں وضو، جیسے تورک کی ایک مثال دی تو وہ عورت تو اس طرح بیٹھتی ہے، اس کو تو بیٹھنے کا حکم ہے، وہ اسی طرح بیٹھے گی، مردوں کی طرح نہیں بیٹھے گی، تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اصل مسئلہ جو ہے، یعنی سرین اگر زمین سے اٹھی ہوئی ہے اور گہری نیند آ جاتی ہے تو وضو ٹوٹتا ہے. وہ اس وجہ سے ٹوٹتا ہے کہ اس میں ہوا خارج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، پر ہوا خارج ہوئی نہیں، وہ پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ وہ گہری نیند ہے نا، اس سے گہری نیند، یعنی سرین زمین پہ جمی بھی نہ ہو. اور دوسرا جو شرط رکھی ہے وہ یہ کہ وہ ایسی حیات پر نہ سویا ہو کہ جو نیند آنے سے روکے. اگر سرین زمین پہ جمی بھی ہے تو بھی نہیں ٹوٹے گا، یا پھر ایسی حیات پہ سوئے جیسے کھڑے کھڑے سو گیا، تو کھڑے کھڑے جو سونا ہے یہ عام طور پہ اس پہ سونا نہیں ہوتا، تو یہ روکنے والی کیفیت ہے نیند سے. تو ان دونوں میں سے جو بھی شرط پائی جائے گی تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. سورین اٹھی ہوئی اور گہری نیند نہیں آئی، دیکھ لیتے، وہ ایک الگ مسئلہ. ہاں اچھا، وہ غافل ہو کے سونے والا مسئلہ. جی یہاں پر جو دو شرطیں حضرت نے بیان کی وہ یہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، وضو کا طریقہ امیر السنت کا رسالہ ہے، اس میں آپ نے یہ صورت تحریر فرمائی ہے کہ کس صورت کے اندر یہ وضو ٹوٹے گا اور کس صورت کے اندر یہ وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ وہاں سے مطالعہ فرمائیں. امیر السنت کے کتب و رسائل مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً آپ طلب کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے مرید بلکہ ان کے مریدوں کا سات پشت تک ہر ایک معاملے کا ذمہ دار ہوں. اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں. میٹھے میٹھے صاحب مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، مختلف شہروں، مختلف بعض مختلف ممالک سے اعتکاف کے لیے آنے والے اور دیگر عاشقان رسول، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں، چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیں گے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں، میں توبہ بھی کروا دے، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبة کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بچے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت پہ غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کہتے ہیں میرے پاس 60,000 درہم کی گاڑی ہے، کیا اس پر زکات واجب ہے؟ اگر استعمال کی ہے، بیچنے کے لیے نہیں خریدی، تو زکات نہیں ہے اس پر۔ قیمت کیا کتنی ہو اس کی؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرحان یوسف ہیں کہ معتکف کسی مریض کی عیادت یا نماز جنازہ میں شریک ہو سکتا ہے؟ اگر مریض مسجد کے اندر ہے، جیسے معتکف بیمار، معتکف بھی ہوتے ہیں، غیر معتکف بیمار ہے، تو مسجد کے اندر رہتے ہوئے عیادت کر سکتا ہے۔ جنازہ اگر فنائے مسجد میں، جیسے عالمی مدنی مرکز میں جو کھلا آسمان ہے وہ فنائے مسجد ہے، تو ہم نے یہ تو بنائی تھی اسی لیے تاکہ جنازے کی نماز یہاں پڑھی جا سکے، اسی لیے اس کو فنائے مسجد رکھا تھا، مسجد میں شامل نہیں کیا تھا۔ تو وہاں اگر جنازے میں شریک ہوا تو ٹھیک ہے، حرج نہیں ہے، خارج مسجد نہیں جا سکتا، نہ عیادت کے لیے نہ جنازے کے لیے۔ یہ سنت اعتکاف کے مسئلے عرض کر رہا ہوں۔ 10 دن کے سنت اعتکاف کے لیے ماشاءاللہ کثیر تعداد میں عاشقان رمضان تشریف لا چکے ہیں، ابھی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے، اللہ کرے یہ سب غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو جائیں۔ اگر یہ خارج مسجد رہ گئے تو پھر یہ ان کا اعتکاف، سنت اعتکاف 10 دن والا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم تو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جلدی آ جائیں، بعض ماشاء اللہ 2-2-3-3 دن پہلے بھی آ چکے ہوں گے، یعنی رش بہت ہوتا ہے اور حفاظتی امور کے مسائل بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے ایک ایک کو چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس میں کوئی یعنی کسی قسم کی رعایت کرنی جو ہے نا، یہ ہزاروں کی جانوں کے خطرے کا باعث بن سکتی ہے، تو اس لیے اس پہ ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میرا اعتکاف رہ جائے گا، اب کچھ بھی ہو چیکنگ تو کرنی پڑے گی۔ یہ تو میرا خیال ہے کوئی بھی عقل مند اس سے اختلاف نہیں کرے گا، تو اس لیے جو چیکنگ آپ سے بھی ہوئی تو آپ برا نہیں مانیے گا۔ وہ مجبوری ہے. ہوائی جہاز میں جائیں گے مدینے جانا ہوگا تو وہاں تو ایسی چیکنگ ہوتی ہے کہ یہاں سے بھی زیادہ ہارڈ چیکنگ ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی دس دن کے لیے اعتکاف کے لیے, جیسے ذہن میں پہلے ہی ہے کہ میں دس دن کے لیے اعتکاف کے لیے آیا ہوں, یہی اس کی نیت ہے, یہ ذہن میں رکھے گا کہ اس کی وہ نیت سے جو اندر آ گیا ہے اس کی اعتکاف کی نیت ہو گئی, جبکہ واقعی دل میں نیت ہے کہ میں اعتکاف سے آیا ہوں, اعتکاف کے لیے آیا ہوں. پھر بھی یہ چاہے تو نیت کر لیں, نویت سنت الاعتکاف, میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, اس کے معنی ہے. یہ بھی نیت کر لیں کہ میں رمضان شریف کے آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت میں نے کہیے, میں جیسا کہتا ہوں میں نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی نیت کی. اب پھر سے دوہرا لیجیے, جس کو اعتکاف کرنا ہے وہی نیت کریں گے. بعض ایسے ہوں گے جن کو دس دن کا نہیں کرنا ہوگا تو وہ نہ بولیں نہ دل میں نیت کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی میں نے نیت کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی لفظ نہیں ٹوٹا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اول تو بابا فیس بک پر بہت سارے آپ کے لیے دعائیں بھی آ رہی ہیں اور سلام بھی آ رہے ہیں. علیکم وعلیکم السلام. آپ کو بھی دعائیں دے رہے ہیں, اور نیز یہ کہ اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اور جو تکالیف میں مبتلا ہیں ان کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ہمارے لیے دعا کر دیں. تو ناظرین اور حاضرین سب کے لیے بھی آپ دعا بھی کر دیں. اللہ مریضوں پر, تکلیف زدوں پر, مصیبت زدوں پر, بے روزگاروں پر, سبھی پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے, سب کی جائز مرادوں پر کرم کی نگاہ کریں. آمین آمین. ان کی دعائیں بھی میرے حق میں قبول فرمائے. آمین آمین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. رزق کی تقسیم کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ وہ تو شب براءت کے بارے میں بھی تو ہے نا کہ سارے سال کا رزق جو وہ اس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. اچھا ویسے یہ بھی ہے جی. طلوع فجر سے لے کر فجر کا وقت ختم ہونے تک کے درمیان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان رزق تقسیم فرما. یہ روز کا روز, یہ حدیث پاک میں ہے. طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک, طلوع سورج اگنے تک. اب فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت ختم ہونے, فجر کا وقت ختم ہونے تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق جو ہے وہ تقسیم فرماتا ہے اس دن کا. اس دن کا یا تخصیص مطلقاً ہے. ماشاءاللہ یہ خاص وقت ہوتا ہے اور ایک تعداد ان اوقات میں غفلت برتی ہوئی ہوتی ہے, بلکہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایک تو ویسے ہی نمازوں کا قضا کرنا اور پھر اس قدر تقسیم رزق کا وقت, برکتوں کا وقت, اور ایسے میں سوئے رہنا. اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں دیکھیں تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ فجر سے پہلے ہی تہجد کی نماز کا درس دیتا ہے, جو کہ اسلام و دین کی خوبصورت سی ایک ادا ہے اور شریعت کا ایک بڑا پیارا اس میں ایک عمل ہے. شریعت اسلام جو ہمیں تہجد کی جو ترغیب دیتا ہے ملتی ہے. پھر صدائے مدینہ کے فجر میں جگانا, اس کے بعد اسلامی بھائی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایک مدنی حلقہ لگتا ہے جس میں درس فیضان سنت قرآن کریم کی تفسیر وغیرہ کا ہوتا ہے اور اسی میں طلوع آفتاب ہو جاتی ہے, یعنی کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے عموماً ہمارے یہاں. تو یہ ایک اہم ترین وقت ہوتا ہے اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور ان کے مدنی کاموں کو کرنے کی ہم سوچ بنائیں تو خود اپنا بہت بھلا ہے. یقیناً مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ صد کروڑ مرحبا, مگر ساتھ ساتھ جو ہمیں فائدہ ہوتا ہے جیسے کہ ابھی بیان ہوا یہ الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کے درمیان رزق تقسیم فرماتا ہے. تو یہ خاص وقت ہوتا ہے بندہ اٹھے اللہ کی یاد کرے, ذکر و اذکار کرے, علم دین سیکھے سکھائے, تو کیا عجب کہ نہ صرف رزق تقسیم ہو بلکہ رزق میں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے برکتیں بھی عطا فرمائے. پاپا یہ سوال دوسرا یہ آیا ہے کہ نمازی اگر سجدے میں ہو تو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں, نیز کتنی صف چھوڑ کر گزر سکتے ہیں؟ نمازی کے آگے سے سجدے میں ہو یا قیام میں ہو یا رکوع میں ہو, اس کے آگے سے گزرنا گناہ ہے. اور صفوں کی مقدار کوئی نہیں, دیوار کعبہ یعنی آخری صف میں نماز پڑھ رہا ہے تو دیوار جو ہوتی ہے محراب کی اس سے بھی نہیں گزر سکتا, وہ مسجد کبیر کے احکام ہیں. تو پاکستان میں شاید کوئی بھی مسجد کبیر نہ ہو, اس کے پھر اپنے وہ احکام ہیں. عام طور پہ مسجدوں میں جو ہے نا وہ یہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا, یا میدان میں پڑھ رہا ہے تو پھر جہاں یعنی تین صفوں کے آگے سے گزر سکتا ہے. یہ جہاں سجدے کی طرف دیکھے نا, سجدے کی نظر کے وہ نماز پڑھنے والا, تو تقریباً تین صفوں تک نگاہ پھیلتی ہے, تو اس لیے وہ جہاں تک نگاہ پھیلتی ہے اس کے بعد سے یہ گزر سکتا ہے. تو وہ تین صفوں کی مقدار علماء نے لکھی ہے میدان کے لیے. اور مسجد کبیر یہ بہت بڑی مسجد جس کا وہ ایک اس کی تعریف ہے, جس کو میں مسجد بڑی کہہ دوں یا آپ کہہ دیں وہ بڑی نہیں, اس کی باقاعدہ یعنی کہ تعریفات ہیں جس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں. اور پاکستان میں کوئی بھی مسجد بڑی مسجد نہیں ہے, ہند میں بھی نہیں ہے جو میری معلومات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے جو سنت اعتکاف کے لیے عاشقان رسول آئے ہیں جو آخری عشرے کا اعتکاف کی نیت بھی کر چکے ہیں, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مختلف مقامات پر آپ کو تحریریں ملیں گی کہ یہاں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے, تو مہربانی کیجئے گا ہمارے اسلامی بھائیوں کے ساتھ تعاون بھی کیجئے گا اور ان جگہوں پر نہ جھانکیے نہ اس طرف جائیے, اپنے اس اہم ترین عمل کو سنبھالنے کی آپ کی اپنی ایک ذمہ داری ہے اور ذمہ داری کو سمجھنے کی بھی آپ کوشش کیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب جماعت سے نماز پڑھنے کی کیا اہمیت ہے؟ نماز با جماعت یہ واجب ہے اپنے شرائط کے ساتھ, تو بلا عذر جماعت کو ترک کرے گا تو گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوگا, یہاں تک کہ پڑوسی بھی اگر اس میں خاموش رہیں گے کہ میرا ایک پڑوسی جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تو وہ بھی خاموش نہ رہے, اس کو سمجھائیں, ورنہ یہ پڑوسی بھی گناہگار ہوں گے. اس کے فضائل بھی ہیں کہ نماز جو جماعت سے پڑھی جائے تو 27 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے. اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نماز جماعت تنہا پڑھنے سے 27 بڑھ کر ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے کامل یعنی مکمل وضو کیا, پورا وضو کیا, پھر نماز فرض کے لیے چلا اور امام کے ساتھ پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ نماز جماعت سے پیچھے رہ جانے والا جانتا کہ اس جانے والے کے لیے کیا ہے تو کسٹتا ہوا حاضر ہوتا، اس جانے والے کے لیے جو نماز کے لیے گیا، جو اللہ کے لیے، ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اللہ کے لیے 40 دن با جماعت پڑھے اور تکبیر اولا پائے، اس کے لیے دو آزادیاں لکھ دی جائیں گی، ایک نار سے، دوسری نفاق سے۔ نار نکے جہنم، نار کے معنی آگ ہوتے ہیں، تو نار جہنم کا طبقہ مراد ہے، یا اول جہنم، جہنم تو ایک نار سے یعنی جہنم سے، اور دوسری نفاق سے یعنی منافقت سے۔ صلو علی الحبیب۔ تو میرے پیارے پیارے اور متقف اسلامی بھائیوں، آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ ہماری نہ صرف جماعت کی ہم حفاظت کریں گے بلکہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ سب سے پہلی جو تکبیر کہی جاتی ہے، امام صاحب جو کہتے ہیں، یہ تکبیر اولا ہے۔ ہم اکیلے پڑھیں نماز تب بھی جو پہلی تکبیر کہیں گے یہ تکبیر اولا ہے، اس کو تکبیر تحریمہ بھی بولتے ہیں۔ تو تکبیر اولا بھی ہم کو امام کے ساتھ ملے تو اس کا طریقہ ذہن میں رکھیے گا، یہ نہیں کہ آپ امام سے بھی جلدی اپنی اللہ اکبر ختم کر لیں۔ اگر امام سے پہلے اللہ اکبر ختم کر لی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، جماعت نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے طریقہ اس کا یہ ہے کہ امام جب اللہ اکبر کہے تو امام جب بر پر پہنچے تو اب اپنی ہم اللہ اکبر کہنا شروع کریں گے نا، تو یہ صحیح ہو جائے گا کہ امام کے بعد ہماری تکبیر ختم ہوگی۔ اور اگر کسی کو پہلی رکعت کا رکوع بھی مل گیا تب بھی اس کو تکبیر اولا کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن ذرا جتنا جلدی شامل ہوں گے قراءت وغیرہ میں اتنا اس کا ثواب بڑھے گا نا۔ تو پہلی تکبیر ہی مل جائے تو کیا بات ہے، جس طرح طریقہ میں نے عرض کیا اس طریقے کے مطابق پہلی تکبیر لینی ہے، نہ کہ امام سے بھی پہلے ختم کر دینا ہے۔ مگر اس کے لیے دوسروں کی اختلافی نہیں کرنی، دھکم پل نہیں کرنی، پہلی صف کے لیے جھگڑے نہیں کرنے، کسی کا دل نہیں دکانا، گھورنا، جھڑکنا، یہ سب مسجد کے باہر نہ چھوڑاؤ تو وہ ابھی چھوڑ دیں، ابھی شروع نہیں ہوا آپ کے 10 دن کے اعتکاف کا ٹائم، اور یہ پھر ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑنا ہے اور توبہ کرنی ہے دل آزاریوں سے، کہ مسلمان کو اگر ہم راحت نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم تکلیف تو نہ پہنچائیں بلکہ راحت پہنچانے والے بنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ اتنی بڑی تعداد میں کیسے خیال رکھیں گے کہ کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو جائے؟ آپ دیکھیں باہر بھی اسلامی بھائی، اندر بھی اسلامی بھائی، وضو خانے پر، استنجا خانے میں، تو صفوں میں، یہاں وہاں، اب اس میں ہم کتنا خیال رکھیں گے لوگوں کو تکلیف نہ ہو؟ آدمی کو چاہیے کہ وہ خود خیال رکھے اس کو تکلیف نہ ہو، اب میں کس کس کا خیال رکھوں گا؟ تو اب اس کا مطلب وہ ٹانگے الاڑتا ہوا، لاتے اچھالتا ہوا تو نہیں گزرے گا نا، اس میں سمٹ کر بھیج کر نکلنا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، جب جب ضرورت ہو احتیاط کرنی ہے، نہ لات سے تکلیف پہنچانی ہے، نہ آنکھ سے پہنچانی ہے، نہ ہاتھ سے پہنچانی ہے، نہ دھکا مارنا ہے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا ہے۔ جگہ میری فکس ہو گئی ہے تو کیا میں بار بار وہیں آ کر نہیں بیٹھوں؟ تو یہ اللہ کا گھر ہے، آپ کا گھر تو ہے نہیں، آپ نے الاٹ تو نہیں کرایا، جو بیٹھ جائے اس کا اس کی جگہ اتنی دیر کے لیے جتنی دیر یہ بیٹھا. ہاں کسی نے پہلے سے جو بیٹھا ہوا ہے اور اب وہ پیشاب لگ گیا وضو کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ اپنا کوئی کپڑا رکھ دیا اور ساتھ میں برابر والوں کو گواہ کر لیا تو میری جگہ آئی ہے, آپ تھوڑا مہربانی کر کے خیال رکھیے گا میں ابھی آیا وضو کر کے. تو استنجا وضو کر کے آ گیا تو یہاں اب بیٹھ سکتا ہی ہے, لیکن یہ نہیں کہ یوں چادر چھوڑ دی اور اب گھومتے گھامتے رہے کھاتے پیتے رہے گپے مارتے رہے اور جھگڑے شروع کر دے میری جگہ آئی. اتنی دیر کے لیے نہیں, استنجا وضو کے لیے یہ رعایت مل سکتی ہے, وہ بھی جبکہ پہلے سے بیٹھا ہے. یہ نہیں کہ آیا اور چادر رکھ دی اور اب بولا کہ یہ میری جگہ ہے میں وضو کر کے آ رہا ہوں, یہ پہلے سے بیٹھا ہوا. تو میرا ساتھی جا رہا ہے اس کا وضو ہے, اس کو میں نے اپنی رومال یا چادر دے دی کہ تم جا کر اپنے ساتھ رکھ دو میں آتا ہوں وضو استنجا کر کے, جگہ چلی جائے گی. نہیں نہیں یہ طریقہ غلط ہے, یہ تو پھر تو پوری صف نہ گھیر لے کو ایک ہی, میرا پورا گروپ آیا ہوا ہے احتکاف کے لیے. یہ دیکھو یہ خبردار کو ادھر, پہلی سب میں نماز نہیں پڑھنا, میرا گروپ پڑھے گا وہ سب کے رومال رکھ دیے تو پھر جو جھگڑے ہوں گے نا ہم نمٹا نہیں سکتے. ابھی جو نئے نئے متکف آئے ہیں یہ بولیں گے کہ یہ جو شروع سے آ کر بیٹھے نہ پہلی سب میں جگہ دیتے نہ دوسری سب میں جگہ دیتے, اب ہم تو نیت کر رہے تھے کہ ہم فیضان مدینہ میں پہلے دوسری سب میں نمازیں پڑھیں گے, تو یہ تو جگہ ملی نہیں ہے نہ پہلی میں نہ دوسری میں, تو پہلے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ کیا بات ہوئی. یہ جاتے تو ہے نا کھانے پینے کے لیے سونے کے لیے, تو آپ ان سے جلدی اگر بیٹھیے, یہ آخر یہ بےچارے اس طرح بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے کہ سحری کے لیے بھی نہیں جاتے. سحری کے وقت میں نے دیکھا ہے بازوں کو وہ اپنا کوئی تھیلی میں تو نکالتے ہیں ڈبل روٹی اور کچھ بےچارے وہ کارے ہوتے ہیں, یہ ان کے پور میں بریانی کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو بنو ایسے آپ بھی لو پہلی سب, اور سب پہلی سب میں جگہ ہوتی ہے کیونکہ ہمارا کھانے کا حلقہ ہے نا یہ 100% ہی کامیاب ہوتا ہے, اس میں کسی کو ترغیب کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آ کھا لو بھائی آ جاؤ کھا لو کھا لو. نہیں میں اعلان کرتے تھے میں نے بند کروا دیا کہ یار کیوں مطلب مسجد کا بھائی کے کیوں شور مچاتے ہو یار, یہ خود ڈھونڈ لیں گے کہاں ہے کھانا. ہاں اپنے کو مدنی مذاکرہ ہے مدنی حلقہ ہے دعائیں یاد کروانی ہے تو منتیں کرنی پڑتی بھائی آ جاؤ بیٹھو آ جاؤ. تو یہ تو ہے مطلب نفس کی شرارت تو یہاں بھی ساتھ تو آتی ہے. یہ کہ اپنا پہلی صف چاہیے تو یہیں جس طرح میں نے بتایا کھانے پینے کے ڈھنگ بھی ہونے چاہیے, کوئی ذرات وغیرہ گرنے نہیں چاہیے مسجد کے فرش پر, نہ دریاں آلود ہوں مسجد کی نمازوں کی احتیاط. اچھا یہ اندر باہر جتنے بھی اسلام بھائی اس وقت موجود ہیں میں چاہوں گا کہ ابھی دعا افطار کا وقت ہونے والا ہے لیکن اس سے قبل کیونکہ پھر مغرب کی اذان پھر نماز اور نماز کے بعد پھر کھانے کا ایک سلسلہ رہتا ہے, تو جو ایک تعداد نہیں آئی ہے وہ شاید اس کو پتہ نہیں کس طرح یہ آئیں آپ باہر سے آپ تو وہ پھر کھانے کا جو حال ہوتا ہے وہ بھی حال ہوتا ہے. اگر چند مدنی پھول امیل سنت کے لے لیے جائیں کہ ہم نے جو کھانا کھانا ہے مغرب کے بعد کا وہ اس میں ہم نے کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی جو نعمت ہے اناج یہ غذائیں ان کی ہم قدر کر سکیں اور اس کو ضائع ہونے سے ہم بچا سکیں. مغرب کی نماز کے بعد تو دیکھیں آپ کو بھاگنا نہیں ہے, ادھر سے بھاگم بھاگ نہیں کرنی, تین فرض کے بعد چھ رکعت اگر آپ پڑھیں گے نا دو دو کر کے پڑھنے, چھ رکعت نماز پڑھنی ہے جس میں دو سنتیں بھی ہوں گی چار نفلیں, تو یہ ہمیشہ کے لیے آپ اس کی اگر عادت بنا لے سارا سال تو فائدہ بہت ہے اس کا. اس کو اوابین کی نماز کہتے ہیں, اور جو کوئی مغرب کے بعد اس طرح چھ رکعت جو پڑھے ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کا بھی طریقہ ہے لیکن افضل وہ یہ کہ دو دو کر کے پڑھے, تو جو کوئی مغرب کے فرضوں کے بعد یہ چھ رکعتیں پڑھے اور بیچ میں کوئی بری بات نہ کرے تو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو سارا ہی سال اس کی تو مطلب کرتے پڑھنے والے ماشاءاللہ عاشقان رسول اللہ اسلامی کے مدنی ماحول اس کی ترغیب ہے پڑھنے والے پڑھتے الحمدللہ, تو اس کی عادت بنائیے. تو رمضان میں نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے, اس میں تو ثواب بھی زیادہ ہے نا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر فرض کا 70 گنا. پھر صورت یہ دعا ہوگی, دعا جو نمازوں کے بعد ہوتی ہے مختصر سی, اس کے بعد تلاوت ہوگی سورۃ الملک، تو یہ چار پانچ منٹ کی تلاوت ہوتی ہے، اس میں اطمینان سے آپ بیٹھیں تلاوت سنیں، تلاوت کے بعد آپ کھانا یہاں تو نہیں کھلاتے، کھانا باہر کھلاتے ہیں، یہ فضائے مسجد کھلے آسمان کے نیچے، نیچے اور اوپر تین منزلوں پر، تین جگہ پر، یہاں اندر میں نہیں کھلایا جاتا کھانا، باہر کھلے آسمان کے نیچے، نیچے میلاد حال میں جس کو بیسمنٹ کہتے ہیں تہخانہ، اور اوپر سیری کے ذریعے آپ جائیں گے تو اوپر کی منزل میں انشاءاللہ. یہ آجی امین کا مائک کھولیں. مدین، ان کے حلقوں کی بھی تقسیم ہے کہ ایک سے چالیس تک کے جو حلقے ہیں وہ باہر کھلے آسمان تلے، اور چالیس سے لے کر سو تک کے جو اسکائی بھائی ہیں ان کا اوپر پہلی منزل پہ، اور سو سے نیچے کے جتنے حلقے ہیں وہ سب نیچے تہ خانے میں کھانے کی بھی ترکیب وہیں پہ. یہ اپنے اپنے اس طرح ڈسپلن اسی طرح برقرار رہی. اب حلقوں کا جو نمبر ہے نا جو بتایا گیا، ایک بار پھر بتا دیں تاکہ ان کو بیچاروں جو نئے ہوں گے نا وہ شاید. حلقہ نمبر ایک سے چالیس ان کے جو رہائش کا ترکیب ہے وہ مسجد میں ہے، اور کھانے کی ترکیب باہر کھلے آسمان تلے ہیں. جبکہ حلقہ نمبر اکتالیس 41 سے 100 تک کے جو حلقے ہیں وہ پہلی منزل پر ہیں، ان کے سامان رکھنے کی بھی جگہ وہی ہے، ان کی کھانے وغیرہ کی ترکیب بھی اوپر ہی ہوگی. اور 101 سے لے کر جتنے بھی باقی حلقے ہیں وہ سب نیچے تہخانے میں ہیں، ان کے سامان رکھنے کی بھی جگہ وہی ہے، آرام بھی وہی ہوگا، اور کھانے کی ترکیب بھی نیچے ہی ہوگی ان کی. تو اس کے مطابق آپ نے کھانا کھانا ہر جگہ، وہ سورۃ الملک کے حلقے بھی ہوں گے ان کی اپنی اپنی جگہوں پہ، حلقہ نگرانوں کے ساتھ اگر یہ رابطے میں آ جائیں گے تو پھر وہ قرآن دازی اور یہ جو سب سلسلہ ہے اس میں بھی شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ آپ کو چار پانچ منٹ جو تلاوت ہوگی نا وہ ضرور سننی ہے، اس کے بعد اپنے اپنے حلقوں میں سنت کے مطابق کھانا ہے، حرص نہیں کریں. یہ ہمارے یہاں بہت پرانا مطلب احتکاب ہوتا رہتا ہے، تو اس طرح بھائیوں کو کافی تجربے ہو گئے، تو آپ کو کھانا انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا، آپ کو ہڑاوڑی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہڑاوڑی کریں گے تو خود ہی بدنظمی کا شکار ہوں گے، اور دوسروں کی ایک دوسروں کی دل آزاریاں ہوں گی، کھانا ضائع ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. تو انشاءاللہ کھانا آپ کے پاس پہنچ جائے گا آپ اگر صبر کرنے والے بنیں گے تو. نظام بنا ہوا ہے الحمدللہ، آپ کو تعاون کرنا چاہیے. یہ آپ کا تعاون آپ کے اپنے ساتھ بھی ہوگا، اپنی آخرت کے ساتھ بھی تعاون ہوگا. اس میں وہ اسلام میں توجہ فرمائیں جنہوں نے اب تک کارڈ نہیں بنائے، تو یہ بھی ایک بڑی تعداد ہوگی آج، تو ان کے لیے ہم نے اسپیشلی 125 نمبر حلقہ، یہ کھلے آسمان تلے کونے میں، یہ قبلے کی طرف جب منہ کرتے ہیں تو دل کی جانب یعنی بائیں جانب جو ہے وہ آپ کے ایک بڑا سا بینر لگا ہوا ہے حلقہ نمبر 125، تو وہ اسلام ہے جن کے کارڈ نہیں بنے وہ آج مغرب کے بعد کھانے کی ترکیب وہیں بنائیں، اور بالکل اس کا ٹینشن نہ لیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج رات میں ہی ورنہ کل دن میں آپ کے کارڈ بن جائیں گے اور آپ بھی اپنے حلقوں میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اور آج تراویح کے بعد جلوس حیدری بھی ہے، ہمارا نعرہ ہے، ہمارا نعرہ سن لیں، دعوت اسلامی کا نعرہ سن لیں، اور جو میں نعرہ اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس نعرے کو ہم لگاتے رہیں گے. میں نعرہ لگاؤں آپ جواب دیجئے گا، اور اس نعرے کو یاد بھی کر لیجئے گا، فیضان مشکل کشا، فیضان مشکل کشا، فیضان مشکل کشا، فیضان مشکل کشا جاری رہے گا انشاءاللہ. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تعلق سے یہی نعرہ لگایا کریں، ہمارا داؤد اسلامی کا پہچان ہوتی ہے اپنی، تو یہ پہچان ہے ہماری، عاشقان صحابہ اہل بیت کے نعرے کی، فیضان مشکل کشا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اسلام میں توجہ فرمائیں کہ آپ کے حلقہ جو کہے جا رہے ہیں ان میں اوپر بھی اور نیچے تہخانے بھی آپ کے حلقہ نمبر لگے ہوئے ہیں، جو کارڈ پر آپ کا حلقہ نمبر لکھا ہوا ہے، آپ کا سامان جہاں رکھنا ہے وہاں حلقہ نمبر لکھے ہوئے ہیں، تو بالکل آپ ٹینشن نہ لیں، بہت آرام سے ایزی ہو کر مغرب کے بعد جب آپ نیچے جائیں گے تو آپ کو وہاں حلقہ نگران بھی ملیں گے، ان کے پاس کھانے کے برتن بھی ہیں، چائے وغیرہ کی جو بھی ترکیب ہے الحمدللہ وہ بنی ہوئی ہے، بس آپ اپنے حلقے میں پہنچ کر حلقہ نگران سے رابطہ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. دعائے افطار ہے اور آج عشرائے مغفرت کی آخری گھڑیاں ہیں. آج ہم سے عشرائے مغفرت بھی رخصت ہو جائے گا. جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک کی یہ آخری گھڑیاں بھی قبولیت دعا کے لیے بیان کی جاتی ہیں. رمضان کا مہینہ, جمعۃ المبارک کی یہ آخری گھڑیاں اور عشرائے مغفرت کا ہم سے رخصت ہونا, اللہ کریم ہمیں ماہ رمضان کی قدر عطا فرمائے. ہر جمعے کو غروب آفتاب کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, اور جب خطیب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے یہ وقت اور غروب آفتاب کا وقت یہ جمعے کے لیے اس کے قبولیت کے اوقات ہیں. علماء فرماتے ہیں, حدیثوں سے انہوں نے نکالا.